forstå, når lykken banker på. Vi to vil ikke drømme om ting, vi aldrig når. Der findes andre glæder, som du og jeg forstår. Vær glad for, hvad dag du har. Tiden er jo kort og dyrbar. Prøv at forstå, når lykken banker på.